أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Bizim peygamberimizle beraber diğer peygamberlerin hepsi diridir. Peygamberlerin hepsi diridir. Eğer diriliğine inanmazsan olmaz. Allah yolunda, Allah yolunda şehit olanlar bile diri. Allah yolunda şehit olanlar diri olunca وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ ayet-i celilesinin mutlazatınca Allah yolunda şehit olanlar diri olunca şehitten elbette peygamberler çok yüksek. Bu peygamberler de bunun için diridirler. Ama onların hayatı hayat-ı maneviye, yani meleklerin hayatı gibidir. Artık melekiyet sıfatına bürünmüşlerdir. Cesetten sıyrılmış, sırf ruhani bir hayatla, yani kaydırlar bulundukları yerlerde. Ve nurları güneşin nurundan daha büyük bir süratle kainatı istila ettik. Bugün Medine-i Münevvere'de olamıyorsak da Medine-i Münevvere'deki nur neyse buradaki nur da o nurdur. Yalnız buradan Resulullah'a sen tevessül eyle. Tevessül eyle, iltica eyle. Senin iltican ve tevessülün derhal Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme anide gider. Fakat yalnız ona kabiliyet ve istidat göstermek lazım. Allah cümlemizi affı mağfiret eylesin. Bu kabiliyet istidatları da bizlere nasip etsin. İşte parası olmayan bir insan salatu selam getirince zekatı veren 100 bin lira veriyor bazı zenginler. 10 bin lira, 100 bin lira, belki daha fazla rükat veren insanlar var. Onların aldığı sevap kadar bu da Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve rasulike ve salli ala müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat salatıyla bu sevapların hepsini alıyor ve kendisi için de temizlik oluyor. Eyyüm emraatin haracet min beytiha bi gayri izni zevciha kânet fî sehatillâhi teâlâ hatta tercih ila beytiha ev yerda anha zevcuha. Bu Ravâhül Hatib ve Ficcar'ın an Enes'ten bir rivayetidir. Fakat bunu açıklama zordur. Bunu açıklama bugün için çoktur. Bunun için açıklamadan gideceğiz. Eyyüma Müslümin. Çünkü geçen bizim vaiz hoca arkadaşlarımızdan birisi Bakırköy'de zannedersem vaaz ederken bu meseleyi taalluk eder. Konuşmaya başlamış. Dolayısıyla birisi demiş, hoca şimdi seni derhal savcılığa veririm demiş. Bu devir hangi devir demiş. Allah kusurlarımızı affetsin. Eyyüma Müslümin. Bunun için bazılarını atlamak mecburiyetinde kalıyoruz. Eyyüma Müslümin. يُصَافِهُ اَخَافِهُ لَيْسَ ف۪ي صَدْرٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى اَخِيهِ اِنَتُمْ لَمْ تَفَرَّكْ اَيْد۪يهِمَا حَتَّى اَيْد۪يهِمَا حَتَّى يَغْفِرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَدَّهُمَا مَا مَضَى مِنْ زُنُوبِهِمَا. Şimdi bak, Allah-u Teala'nın şu imanın kıymetine bak, imanın. İman ne kadar büyük bir devlettir ki, Allah-u Teala onu bize elhamdülillah lütfetmiş. Tabii hepimiz olgun insan olamayız ama bu olgunların yüz hürmetine Allah-u Teala bizi de inşallah olgunlaştırır. Herhangi bir Müslüm ki yusafihu ehah musafa ediyor kardeşiyle. Bizde elifme var ya, bu elifme makbul değildir. Asıl makbul olan musafadır. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında eshab-ı kiram hep musafa yaparlardı. Büyüklerin eli öpülür, hocaların eli öpülür, hükümdarların eli öpülür. Efendim ananın babanın elleri öpülür, yaşlı alim muhterem zatların elleri öpülür. Böyle birçok elle öpülen kimseleri saymışlardır. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayağını dövmüşlerdir. Bu bir Müslüman kardeşle müsafaka ediyor birbirleri. Alim değil de ikisi aynı akran. Rast geldiler, müsafaka ettiler birbirleriyle. Bîse fî sadr vâhidin minhâ alâ akîkine. Fakat ikisi de birbirine memnun. İkisi de birbirine memnun, hoşnut. İçlerine birbirlerine karşı saklı bir kin yok. İçlerinde saklı bir kin yok birbirlerine. Sevgi var içlerinde. Bu sevgiyle beraber ikisi birbirlerine musafir ettiler. لَمْ تَفَرَّحْ اَيْد۪يهِمَا حَتَّى يَغْفِرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّهُمَا. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Ta ki Allah-u Teala bu ikisini mahvetmiş. Ne kadar? مَا مَضَى مِنْ زُنُوبِهِمَا. Geçmiş günahları ne kadarsa, bu geçmiş günahlarından bunlar sagayirdir ama. Sagayir olan geçmiş günahları bu musafaha dolayısıyla affolunacağını iki cihan serveri, sevgili peygamberimiz bize tepsir ediyor. Bunun sebebi Müslümanlar birbirlerine iyi sarılsınlar. Bu mirat-ı Muhammed'de de var. El-mümini mirat-ı mümin. Yani Müslümanlık teklik dini değildir. Dağ başında yaşayan hayvanlar yaşar dağ başında yanıtlar. Müslümanlar cemaattir. Cemaatle yaşamak mecburiyetindedirler. Birbirlerini böyle ehul mümin. Kardeş olacaklar, destek olacaklar. Kelbünyan, binalar nasıl birbirlerine, büyük bu taşlar binanın içine kocaman taşlar var. Esas teşkil ediyor temelleri. Fakat içerisinde ufacıkları da var. Taşların arasına konanlar. Ama bunlar olmasa o büyükler de işe yaramaz. Bunlar hep birbirlerini kaynıştırır, toplanır. Birbirinden şimdi ayrılsalar derhal yıkılır bu. Birbirinden ayrılsalar burası derhal yıkılır. Bunlar, bu taşlar birbirine sarılmasını biliyor da bugün Müslümanlar birbirine sarılmasını bilmiyor. Hani acı bir şey. Taşlar birbirine sarılıyor. Kaç? 500 senelik bu ev. 500 seneden beri İskender Paşa'nın bu evi duruyor burada. Neden? Sarılmışlar birbirlerine. Kilitlenmişler. Müslüman bunlar, kalbin yanil mersus. Müslüman bunlardan daha demirlerin birbirlerine kaynadığı gibi kaynayacak. Heyhat! Demirlerin birbirine kaynadığı gibi kaynaması lazım gelirken Müslümanlar birbirinin ayağına bugün karpuz kabuğu komaktan lezzet alıyor. Canım onun kusurlarını sen görüyorsun, o kusurlar sendendir. Aynada insan ne görür yahu? Affedersin. Aynada insan kendini görür. Bir bunda kara görüyorsan, kusur görüyorsan o senindir yahu. Onun değil o. O onun değil, o senindir. Sen onda onu görüyorsun, bu yalancıdır diyorsun, kezzaptır diyorsun, buna inanmayın diyorsun. Kezzap sensin, yalancı sensin. Çünkü aynada o gözü. Müslüman bunu yapmaması lazım. Halbuki bugün gördüğümüz birer hakikatinde. Atlanmayacak. İşte halbuki bu sarılmadan dolayı Allah bizi affediyor. Affetmesine sebep Müslümanlar sarılsınlar birbirlerine diyerekten. Görsünler de sarılsınlar birbirlerine diyerekten. Bak alt tarafına. وَمَنْ نَظَرَ اِلَى اَخِيهِ نَظَرَ مَوَدَّتٍ Müslüman Müslüman'a bakıyor. Biz sevgiyle bakıyor kardeşine. Bu sevgiyle bakışından dolayı insanda bazen rikkat de hazır olur ya. Bu bakıştan dolayı. بِذْ فِي قَلْبِهِ اَوْفَدِهِ خَنَدِ Yine içinde ona karşı bir buz, bir kin, bir adavet olmaz halde bir kardeş diye bakıveriyor şöyle. Lem yerci ileyhi tarfu hatta yagfirallahu azze ve celle lehuma ma mada min zunub. Bu bakışlarından dolayı bu bakışlarını birbirlerinden ayırmadan Allah-u Teala'ya anlar mağfiret. Mağfiret yalnız kafir değil yahu. Allah-u Teala'nın bin bir tane nimeti var bizim üzerimizde. Kabe'ye gidiyoruz, affediyoruz şüphesiz ama işte burada da bunun şeyleri var. Abdest alıyoruz, döküyor günahlarımızı. Namaz kılıyoruz, döküyor günahlarımızı. Sadaka veriyoruz, döküyor günahlarımızı. Birbirimizle şöyle bir bakışla, sevgi bakışıyla bakışıyoruz. Sevgi tutuşuyla tutuşuyoruz. Affediyor Allah Teala bizi bu hatalar. Ne büyük nimet, ne büyük Allah'ımız var yani. Onun için birisi demiş, ne gamım var, Allah'ım var demiş. Allah'a olan adamın gamı mı olur, kederi mi olur? Çünkü bizim Allah'ımız ne sultanlara benzer, ne nasıl tabir etmek lazım, hiçbir şeye benzer. Kainatın sahibidir, bütün varlıkların sahibi. Şu kainat baksana, ucunu bulabilirsen aşk olsun. Allah'ın evveli yok, ahiri yok dediği vakitte düşünüyorsun. Şu kainatın ucunu bul da ben sana söyleyeyim Allah'ın ucunu. Kainatının yarattığının ucu yok, sonu da yok işte bak. Git de git. Kaç bin ışık senesiyle yok gideceksin de yıldızların birinden diğerine geçebileceksin. Bu ne demek? Hayal yani. Allah Teala'nın bu kudretinin numunesinden bir tanesi bu. Bu büyük Allah Celle ve Ala, bunun kudreti hepsi bizim muhit. Hepimizin muhit. İçimizden dışımızdan. Bunun için Allah dediğim vakitte Allah başka yerde değil. Bağırıyorlarmış Allah Allah Allah demiş de. Eski zamanda insanlar demiş ne bağırıyorsun? Bağırmaya ne lüzum var? Allah sizin dediğinizi duymuyor mu ki? İçinizden geçeni duyuyor Allah. Hatta içinden değil de içinin içi de var. Sır diyorlar ona. İçin içi. O sır. Ya'lim sırre ve ahfaz. Hem sırrını bilir hem ahfazını bilir. İçindekilerini bilen Allah Celle ve Ala. İçinden sen ona ya Rab dediğin vakitte lebbeyk kulum diyor. Lebbeyk ne istiyorsun kulum? Yalnız Allah bizi kulluğuna kabul ettiyse ne mutlu bizler. Şu bir taneyi de okuyayım ben. Eyyüme râin. Buraya dikkat edin ama. Eyyüme râin. Bir râin. Çoban. Türkçe tabiriyle ama o devik değil. Güdücü. Evdeki babadan, mahalledeki muhtardan ta en büyük adama kadar gider. Eyyüme râin. Üstür'a râiyyet. İşte evde baba, hanımı var, çocukları var, kardeşleri var. Kimler? Onların hafızıdır. Mahallenin muhtarı, mahallesindeki insanların, kaymakam bulunduğu için, vali bulunduğu yerin, işte en nihayet bakanlıklar, devletler gidiyor. فَلَمْ يَحُطْهَا بِالْاَمَانَةِ وَالنَّصِيحَةِ Bu baba ve ileriye doğru giden her kimse bunları muhafaza etmez, bunların hukuklarına riayet etmez. Bunlara emanetler, bunlar emanet-i ilahidir yani. Bu emanetlere riayet etmez. Bunlara hayırla, hayır murad ederek nasihatler etmez. Bırakırsa kendi haline. Dâkat aleyhi rahmetullâhilleti veş'at geniş. Allah'ın rahmeti çok geniş. Fakat o aileye, o eve, o kavme, o şeye dar gelir. Bu geniş olan Allah'ın rahmeti daralır. Niçin? Vazifesini yapmıyor insan. Emanetine hıyanet ediyor. Evladını güzel yetiştirmiyor. Nasihat etmiyor. Din en nasihat. Din ancak nasihatla kaimdir. Resul-i Ekrem hem de üç defa. Din ancak nasihatla kaimdir. Biz şimdi bunları duymasaydık, dağ başında yetiştirdik, kendi başımıza nasıl bilirdik Allah'ı, nasıl bilirdik Resulullah'ı? Lehelhamd ki Allah bizi şehir memleketlerinde, hocaefendilerin dizleri diklerinde büyütmüş, onlardan öğrenmişiz, şimdi de söyleyebiliyoruz. İşte o insan için ne büyük bir devlet meziyettir ki, bunu insan yapmazsa duymak başka, bilmek de başka, bir de yapmazsa. Duyduğunu ve bildiğini yapmazsa Allah Teala o zaman hıfzını onun üzerinden alıyor. Ben karışmam artık. Başının çaresine bak ben yani. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımak istersen, onu bilmek istersen, ona çok candan salat-ı selam getir. Ona çok candan salat-ı selam getir. Hem her zaman onu gözünün önünde bulundur. Resul-i Ekrem çok uzun boylu değildi. Kısa boylu değildi, orta boylu. İşte güzel, geniş avuzlu. Müdevver güzel bir kafa. Sakalı siyah. Beyaz değil sakalı. Siyah. 21 ve 23 tane kadar sakalında siyah varmış. Ahirete intikal ettikleri devirde. 21 yahut 23 kadar beyaz varmış yani siyah üzerinde. Siyah çok, beyaz bu kadar. Yani yeni başlamış ağarma demek. Gözleri sürmeliydi mübarek. Resulü Efendimiz. Kibrikleri de şöyle, nasıl kibrik diyorlar ona? Şöyle duvurcuk kibrikler var. O kibriklerden. Saçları Resul-i Ekrem Hazretleri'nin bazen kulaklarının şeysine kadar uzar. Bazen daha fazla uzar. Senede bir tıraş olurlarmış umreden umreye. Öyle her zaman tıraş olmazlarmış. Çünkü sıcak memlekette tıraşsızlık kafayı yakar. Cıblak başla. Bu sıcağın tahammülü zordur. Saç olursa biraz da onu yağlıyorlar.

ve husnel hatime bi hurmetil